Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz üç yerde sabretmenin mükafatı. Sabrın başı acı. Fakat sonu tatlı oluyor. Bir insan baş acıyı katlanmazsa bu defa sonu daha acı oluyor sonunda ama. Bunun için her işin başı da sabırdır. Üç yerde sabretmenin mükafatı, ecri, sevabı. Biri ibadette sabır. İkincisi haram işlememede sabır. Üçüncüsü de musibet deniyor. Başa gelen felaketlere de sabretmenin mükafatı. Sabrın sevabı ölçüsüz derler. Mevla buyuruyor. Bir gayri hesap Mevla buyuruyor. Yani sabrın sevabı öyle ölçüye falan, rakamla falan sığmıyor. Bir kişi az bir şeye sabrettiği zamanlar aldığı sevabı aklı hayale sığmıyor. O kadar büyük sevap oluyor Bazı sevaplar biliniyor. Mesela kişi namaz kılıyor. Namaz kıldığını biliyor. Ondan bir şey katan kişi bekliyor ondan. İnsan Kur'an okuyor. Veya kişiye bir para olarak yardım ediyor birine. İnsanın ibadet olduğunu biliyor. İnsan ondan bir şey bekliyor. Fakat sabır bilinmeyen sevap. Gizli sevap. İnşallah mahşer gününde tabii kim sabrederse o sabrın sevabı mahşede mizana konunca olmak için bana çok sevinecek muhteremler. Birinci sabır, ibadette sabır, ibadet. İbadet tabii hac, oruç, namaz bunlar başta olmak üzere buna sabır gerekiyor. Eğer ibadette sabır olmazsa oradaki amaç boşa gidiyor. Amaç boşa gidiyor. Nedir ibadetler? İnsanın olgunlaşmasının yolu ibadettir derler. Bir kimse ne kadar kalbim temiz dese de, inancın kuvveti sağlam dese de, eğer kişi Allah'a ibadet etmiyorsa imanı kuvvetlenemez. Ruhu olgunlaşamam derler. Niye bu dünyaya geldik? Olgunlaşmak için. Sabrı nedir muhteremler? Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Beyhaki'de, Es-sabr nısfül iman. Sabır, imanın yarısı sabırla başlıyor. İbadette, haramdan sakınmada, her konuda, eğer bir insan sabır edebilecek gücü yapıya kişi kavuşmuşsa, imanın yarısını kişi elde etmiş oluyor. Önce inşallah oruçtan başlayalım çok kısa olarak mükafatını. Oruç nedir? Hadis-i Şerif İbn-i Mace'de okuyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Es-siyâm-ı nısf-ı sabır. Oruç da sabrın yarısı. Demek ki sabır imanın yarısı, oruç da sabrın yarısı. Demek ki oruç imanın dörtte biri anlamına geliyor. Oruç tutmak. Çünkü diğer ibadetler kısa sürebiliyor. Oruç hele tabi yazın uzun günlere geldiği zamanlar uzun bir zaman alıyor, müddet alıyor. Eğer bir insan tuttuğu orucunu Allah korusun sabır edemezse kişi orucunda işte ahva, kızma, sinirlenme, şunlar bunlar yaparsa orucunu tutmuş olur, öder borcunu. Günaha girmemiş olur tabi o yönden. Ama kişi burada amaca kavuşamaz ama. Şimdi sabrın sevabı ölçüye sığmadığı gibi Mevla Büyül Hazreti Kudüs'ünde oruç hakkında Es-savmili ve en-ezzibih buyuruyor. Oruç benimdir Allah'a veriyor. Ve en-ezzibih onun da sevabını ancak ben vereceğim. Melekler karışmasın. Kişi oruç tutuyor. Görünürde bir şey yok ama görünür. Hiçbir şey görünür böyle. Gören bir şey anlamıyor. Kişi oruçta ama. Eğer kişi orucunu sabır tutabiliyorsa, bak Mevlam buyuruyor, oruç benim diyor Mevla. Meleklere karışmayın diyor, meleklere karışmayın. Onun sevabını Mevlam buyuruyor, ben vereceğim buyuruyor. Neden? Oruç sabrın dörtte biri olduğu için. Yani sabrın yarısı, sabrı imanın yarısı, imanın dörtte biri olduğu için oruç, bu kadar sevabı büyük. Gelin işte haçla ilgili olarak inşallah şimdi, tabii kısa geçeceğim her birini de. Hadis-i şerif, hem Buhari hem Müslim'de okuyorum hadis-i şerifi. Men hacce, bir kimse hac yaparsa, hacca giderse, felem yerfüs, kötü söz konuşmazsa, bu da refes daha çok cinsel sözlere giriyor. Yani bir kimse hac yaparken, ihramlı iken kişi cinsel sözlere konuşmazsa, velem yefsuk, günah işlemezse, reca kemreti ümmü, reca kişi haçtan döner, keyevmin veleti ümmü. Annesinden doğduğu gün gibi kişi tertemiz, paklandır, öyle döner. Kimler ama? Bakınız, kimler muhteremler? Önce kötü söz konu din hakim olacak. Sonra orada günah işlemeyecek ki, günah işlemeyecek orada. Orada günah işlenir mi? İşlenir herhalde muhteremler. Gıybet mesela. Oturup birkaç kişi bir araya gelirler, onu bunu konuşuyorlar. Sonra tabii göz harama orada da kaçabilir. Kaçabilir orada. Bilhassa hanımlarımız muhteremler, hacca giden hanımlarımız, eğer orada sahip istiyorsa ne yapması gerekiyor onların da? Tavafı az yapmaları gerekiyor hanımlarımız muhteremler. Çünkü günümüzde hac tabii aşırı yoğun ama. Yer dar. Yani geniş imkanı yok anda orada. Yer muazzam bir yer dar. Tavaf yeri gayet dar, aşırı izdiham kalabalığı, yoğun çok gayet. Hanım oraya giriyor. Tabi ki arasına sürtünüyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, her şey oluyorlar. Hele kadın böyle nafile tavaf fazla gireyim, sevap kayayım dersen, aldığı günah sevabı karşılamaz muhtemelen. Yani İslam'da önce insanın bilinçli olması gerekiyor böyle. Yani ölçme gerekiyor. Ne getiriyor, ne götürüyor? Ölçme gerekiyor bunları. Ayet-i Kerim'de geliyor bir de vela cidale fil hac geliyor. Bir de hacda cidal, mücadele, tartışma, kavga yok o da böyle. Efendim işte kızdım. Güneş başına vurdu, güneş kafasına çarptı, ayağına bastı, şu oldu, bu oldu, susadı, yoruldu, moruldu. Ta iklim değişikliği, sinistemi bozuldu. Kızı bağırma, çağırma, bunlar hacın ruhunu götürüyor onlara. Götürüyor onlara böyle. Önce demek ki cinsel yönden bir şey konuşmayacak. Ondan sonra günahın her birine kişiye sakınacak. Yalandır, yanlıştır, hatadır, gıybet olmayacak. Kişi de gözünü koruyacak. Hanımla erkek olsun tabii koruyacak kendisini. Bir de vela cidale. Vela. Cidal yani tartışma. Kavga gibi böyle, işte bağırma, çağırma, şunlar, bunları orada olmayacak muhteremler. O zaman nedir? Hac, hacı olur. O zaman kişi ne oluyor? Keyyumin velet ümmühü oluyor. Kişi orada bu şat hacını yaparsa, annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz oluyor. Sıfırlıyor, bir de işte siliniyor. Yani tabi kulak ağrışı onu benim. Şimdi namaza gelin muhterem cemaatim inşallah. Namaz tabi her gün tekrarlandığı için bunu durmamız daha fazla gerekiyor. Bu günlük bir ibadet olduğu için. Buraya Mevlamız Bismillahirrahmanirrahim. Ekimiz salate li zikri Allah buyuruyor. ekrimiz salate, namazı kıl. Niçin? İllet dile buna, hikmeti nedeni, li zikri Allah buyuruyor. Beni hatırlaman için namaz kıl. Bir kul, yani evliyalar çok bunu duruyorlar muhtemelen bakınız. Ayete bakınız değil mi? Bela buyuruyor. Beni hatırlaman için namaz kıl. Kul namaz kıldı, Allah hatırlamıyorsa amaç burada kayboluyor muhtemelen. Yani namaza girdiğimiz halde hiç aklımıza Mevla gelmiyorsa, yine günlük işimizi namaza taşımışsak, namazı gafete kılmışsak, tabi namaz amacı olmaktadır. İbadetten amaç neydi zaten? İnsanın olgunluğu. Nedir olgunluk? Kulun Mevla huzuruna girebilmesi. Kulun Mevla ile arasının iyi olması. Bir insan Allah'ı unuttuğu anda o duruma gaflet deniyor işte. Ona gaflet deniyor. Bir kişi Allah'ı unuttuğu anda o kişi gafiller zümresine giriyor. Gafiller. Kişi Allah hatırladığı sürece huzur bana denir işte. Huzur bu. Huzur bu. İşte namaz amaç nedir? Namaz miraç. Kulu Mevla'ya kavuşturan bir araç. Demek ki namaz eğer huzurla kılınırsa, huzurla kılınırsa işte amaç da bu. Namazı iyi kılmak için ne gerekiyor? Önce sabır gerekiyor, şart. Sabır şart. Nedir sabır? Acele etmeden namazı kılmak. Kılıvereyim, daha oradan kaybettik baktığımda. Daha girişte kaybettik. Tabii olur, kişi yola gidecek, işte vakti yok, saati yok, şusu yok, busu yok, araba beklemiyor, onunla ayrı tabii. Ama bunun dışında, namazımı kılıvereyim değil muhtemelenler. Olmayacak. Namazı sabırla kılmamız gerekiyor. Namazı sabırla. Namazı. Nedir bu da? Tabi yavaş yavaş namazı kılmalıyız. Neden? Allah huzurundayız muhtemelenler. Allah huzurundayız. Peki Allah'tan kaçıp ne edeceğiz? Yani düşünsek gerçekten çok acı bir şey gerçek muhtemelen. Namaza girdik. Acele ediyoruz. Nereye gideceğiz? Allah'tan kaçıyoruz muhtemelen. Elhamdülillah Allah bize kabul etmiş. Şu ahır zaman dediğimiz şu hercime döneminde, yani şu karmaşıklık döneminde ki isyan alıp yürüdüğü bir dönemde bir insana nasip olmuşsa ki namaza gelmek, namaz kılmak nasip olmuşsa insan namazdan iyi yaralanması gerekiyor namazdan. Yani namaz, en büyük araç namaz, miraç işte namaz. Bu iş ne gerekiyor? Gayet namazı güzel, ağır ağır kılmak gerekiyor. Bu iş namazın altı ön şartı var, alt yapısı namazı bunlar. Hemen namaza girilmiyor. Yoldayız, şurada, burada, hemen namaza girivereyim, girilmiyor. Alt yapısı var. İşte abdest almak, şunlar, bunun üst baş temizliği var, şunlara, bunlara var. Vakit beklemesi var, alt şartı şartları var, yapısı var. Sonra namaza giriliyor. Demek önce namazı yavaş yavaş kılmamız gerekiyor. Neden? Allah'ın huzuruna gelişah muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a gittiği zaman 6. gökte semada Peygamberimiz Hazreti Musa Aleyhisselam'ı orada görüştüler. Musa Aleyhisselam diyor ki Peygamberimize ya Muhammed dedi. Sen demişsin ki dedi, ümmetimin ulemaları, gerçek ulemaları, bir insanın peygamberi gibi demişsin. Ki Enbiya, beni İsrail. Böyle demişsin, dedin mi böyle bir şey ya Muhammed? Evet ya Muhammed dedim. Ama nasıl olur ya Muhammed dedi Musa Aleyhisselam. Nasıl olur ama ya? Benim peygamberlerim gibi, nasıl ümmetin uleması o denk ayarı olabilir? Buna bir örnek verir misin bana? Peygamber Aleyhisselam ne yaptı bak muhteremler? Hazreti İmam-ı Gazali'nin ruhunu çağırdı. İmam-ı Gazali daha dünyaya gelmedi o zamanlar. Ruh halinde daha. Daha dünyaya gelmemişti daha. Tabi ruhu yaratılmıştı. Peygamberimiz İmam-ı Gazali ruhaniyetini çağırdı. Hemen oraya geldi. Musa Aleyhisselam İmam Gazi Ruhat'a baktı, sordu. İsmin ne? Daha dünyaya gelmedi ama isim bak belirli. İsmin ne? İsim Muhammed'dir. Başta sayma işte Muhammed, babası, dedesi, dedesi sayma başladı. Böyle sayıyor, sayıyor. Dedi ki Musa Aleyhisselam, ben sana da ismini sordum. Sen bana de işte baban, dedenin, dedenin böyle sayıyorsun, sayıyorsun dedi. Çok uzattın. Hani ya Muhammed, bu mu senin alimlerin, bunlar mı alimlerin? Bu kadar fazla konuşuyor yani. Dedi ki İmam Gazali Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, sen Tur-i Sina'ya çıktığın zamanlar, ilk çıktın Tur-i Sina'ya. Allah Teala ne sordu sana? Eldeki nedir? Sen de hi asay dedin yeterliydi. Yani asam, değnek diyordu. Rabbim sordu. Ya Musa, eldeki nedir? İşte asam, değneğim, hi asay. Allah sana nedir sordu? Sana asam dedin, verdin. Yeter mi bu? Yeterdi. Neyi uzattın sen? Asamla şunu yaparım, bunu yaparım, ağaçlarını yapın düşürürüm, bana saydın saydın. Neyi uzattın bu kadar? Dedi ki Musa Aleyhisselam, ya ben Allah huzurundaydım o zamanlar. Mevla huzurundayım. Öyle feyiz, öyle tat, öyle hal aldım ki, o halimin kesinliği aramaması için uzattım. Ben onu uzattım. Ya sen? Ya Musa baksana, ben gibi bir insan dedi, sen bir Kelimullah'sın, bu Habibullah. İki peygamber yanındayım. Ben burada kafada kalmış dedim, uzattım, uzattım, uzattım muhteremler. Şimdi al cemaatimiz, tabi biz alayım bunu, öyle şu bizim alayım buradan. Ders nedir? Bizlerden namazdayken muhteremler. Gerçekte Allah Celle huzurundayız. Demek ki acele etmemiz gerekiyor. Besmele-i Şerif şöyle, yavaşça çekelim, el bağladık elhamdülillah, kıbleye yöneldik, gönlümüzü Mevla'ya verdik, okurken yavaş okuyalım. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâken na'budu ve iyyâken nesta'in. Böyle okuyalım muhteremler. O zaman ne olur? İşte o zaman namaz, miraç olur. Şimdi namazdaki demek amaç bu. Namazdan tad almak, huzur almak, imanın kuvvetlenmesi, ruhumuzun da olgunlaşması. Yani gönül, ruh aynıdır anlamına geliyor. Gönlün bundan feyiz alması, ruhsal olarak da olgunlaşma. Yani kul öyle dönmeli ki Mevla'ya, o amaca ulaşmalı. Bir de adı cemaatimiz namazı beklemek de bir ibadet bakın şimdi. Yani namazın kendi dinin direği amaç o. Bir de namazı beklemek o da ibadet. Ne zaman ama? Bir kimse namaz kılacağı yere oturup da namazı beklerse o da ibadet. Namazdaymış gibi oluyor bak. Hadis okuyorum inşallah. Buhari'den. Hadis kısa geçeyim muhteremler. Peygamber arasında bir gece Peygamberimiz yatsı namazını geciktirdi. İlâ şatr-ı leyli tüm akbele aleyhine bileşi. Hazreti Bilal Habeşi ezan okurdu. Benim yer tabi. O onun için yaratılmış. Öyle ezan okurdu kendisi. Yani taşlar aşağı gelirdi. Öyle ezan okurdu. Hayat başka orada. Medine-i Menevvere'de. Eshab-ı kiram sünneti kılıp gelen gelirdi. Kılını orada kılardı. Oturup bekledi. Peygamber gelmiş beklerlerdi. Peygamberimizin tabi halleri başka peygamberimizin. Mevlevi halleri var peygamberimizin var. Peygamber gelirken, kapıdan girerken Hasib-i Bilal kâmete başlardı. Peygamber abi geçer, namazını kıldırırdı. Bir gece Eshab-ı toplanmışlar meşritte. Peygamberimizi bekliyorlar, bekliyor, bekliyorlar. Ta gece yarısı olmuş. Gece yarısı olmuş. O zaman Peygamberimiz camiye, meşte geldi. Meşte geldi. Bade masalla Peygamber namazı kıldıktan sonra dedi hesabına. Fekale. Peygamber aynı okuyor orası inşallah. Hep şey buyurdu. Sallan nasu berakadu. Meşte gelmeyen diğer insanlar şu anda yasayı kıdılar, uykuya daldı onlar. Rakadu, derin uykuya daldı onlar. Tabi gecesi olmuş. Ve lem tezalü fî salatin münzün tezertümûhâ. Ama dedi Peygamber, siz dedi, namazı burada beklediğiniz müddetçe dedi, aynı namazdan bir gibi sevap aldınız buyurdu. Demek ki kaç saat meşte oturup beklemişlerse, onların her saniyesi namazda imiş gibi, namaz kılar gibi onlara sevap veriliyor. İşte bu hadis-i şerif Buhar'dan, Alman-ı Şerif'i. Demek ki bir kişi, aziz cemaatimiz, namaz kılacağı yerde, dışarı değil baktığımdır, evinde, işte değil, o hariç tabii. Bir insan namaz kılacağı yerde, oturup namazını beklerken, namaz kılmış gibi o kişiye sevap yazılıyor. Nedir bunlar? Bak, değil mi? Bir yan gelir bunlar, yan gelir bunlar. İnşallah mahşer gününde çıkacak bunlar. Mesela bir kişi 10 dakika önce gelmiş, 10 dakika oturmuş. Camide mesela Kur'an'da okunmasa, kişi bir şey okumasa kendisi, hiçbir şey okumasa bile, bir insan namazı beytek oturduğu yerde namazdaymış gibi sevap alıyor. Bu cami özel değil muhteremler. Evde de olabilir bu. Hanımlarımızın mesela, tabii evlerimiz olan hanımlarımızın eğer bir yerinin meşte ayrısı evinde ayrılırlarsa, imkanı olmayan bile, mesela bir hanım, mahdeki yatsı namazına 15-20 dakika daha var. Sersin önüne secadesini, otursun üzerine, namazı orada beklesin. Hiçbir şey okumasa bile, namaz kılmıyor ki ona sevap yazılıyor. Tabii ki orada boş oturmaz kişi orada. Allah der, zikir bir şey eder, onun ise ayrı muhtemelen bakıyor. Yani İslam'da böyle elhamdülillah çok kolay sevaplar var muhteremler. Bir de namazdan sonra oturmak biraz. Namaz kişi kıldı, bitti. Duasını yaptı, tesbih yaptı kişi. Hemen kalkabilir mi? Kalkabilir tabii. Kalkabilir. Ama o kişi bir insan ki namazını bitirir, duasını yaptı, hemen kalkmayıp da kişi biraz da otursa namaz kıldığı yerde ama otursa yine. Hadis-i şerif yine Buhar'da okuyorum bunu da. El melaiketü tusalli ala ehadiküm madame fî musallâhu. Bak muhtemelen. El melaiketü melekler tusalli ala ehadiküm, melekler sembinize dua ediyorlar. Madame fî musallâhu, kişi musallâda bulunduğu sürece elinizi sallâ fîhî, namaz kıldığı yerde. Musalla, namaz kılınan yer. Musalli olursa namaz kılıcı anlamına geliyor. İstifal oluyor. İsim mekan oluyor. Musalli, namaz kılıcı. Musalla, namaz kılınan yer. Meşhit de secdeden yer anlamına geliyor. İsim mekan olarak. Demek ki bir kimse ister camide olsun, ister bağda bahçede olsun, ister işin olsun, ister evinde olsun. Kişi namazını kıldı, çok acil önemli iş yoksa, namaz kılan kişi namaz kıldığı yerden kalkmadan otursa da biraz. Malem yuhdis, ama abdesti de bozulmamışsa, bak şimdi. Tekulü, diyor ki melekler bu kişiye şimdi, melekler dua ediyorlar bu kişiye. Bunun haberi yok ama. Namazını bitirdi, duasını Fatiha'da okudu, oturuyor öyle bir. Hiçbir şey okumasa bile. Oturuyor. Melek olan Dubai'de bakınız. Onlara Rabbim özel melek gönderiyor. Özel. Herkese gönderiyor. Melek olan şu dua ediyor. Allahümme gfir lehu. Allah'ım bu kulunu affeyle bağışla. Bir kere değil ama hep devam ediyor. Ne kadar devam ediyor? Okul oturduğu sürece böyle dua ediyor. Allahümme gfirlehü. Allah'ım bu günahını affeyle. Melek. Allah'ım bu günahını affeyle günahını. Kim okuyor bu duayı? Melek. Melek bu teremler. Ondan sonra duaya kabul bakın teremler. Yani kendimiz hesabla çeksek onun gibi çekemeyiz ama. Çekemeyiz. Şey hiçbir şey yapmasak bile. Demek ki işimiz acil olmadığı dönemlerde oturabilsek, biraz namaz kılınca az yakalabilsek. Evde şarj ne olsa olsun. Canımda olsun. Böyle dua ediyor. Allah'ım affeyle. Allahümmerhamhü. Allah'ım buna rahmet eyle. Nedir rahmet? Lütuf, ihsan. Makamını da artır ya Rabbi. Demek ki mesela biz ne yapıyoruz değil mi? İşte aman bana dua, bana dua, bana diyoruz böyle şey. Kimi yalvaralım? Hiç yalmama gerek yok. Oturan namaz kıldığımız yerde bak Rabbim melek gönderiyor. Melek bize dua ediyor işte. Hem iki şeyimize böyle. Hem af olmamız için hem de makam yükselmesi için de dua edeyim hatırlayan böyle şey. Ne zaman tabii? Demek ki namaz kılım yerde oturabilirsek. Neden? Çünkü buna şeytan belki razı olmuyor. Bir nefes razı olmuyor. İnsan neyse namazı, kişi namazı gözü alıyor, kılıyor ama kıl demek kalkmak istiyor nefesin böyle şey. Burada ne gerekiyor? Sabır gerekiyor. Buradan faydalanmak için. Şimdi geliyor inşallah ikinci bölümüne sabrın. Yani haramdan sakınmada sabır. Hadis-i şerif okuyorum Tirmiz'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İttekil meharime tekün e'beden nasi. İttekil meharime. Haramların her türünden sakın diyor Peygamber. Haramdan sakın. Burada itteki emir. Yani sakın emir burada. Emirden sonra şart denir buna. Şart vardır. Yani haramdan sakın. Sakınsa ne olur? Karşı geliyor. Tekün abeden nase. İnsanların en abidi sen olursun. Peygamber bu yöntem. Şimdi bakın şey bir örnek verelim. Bir kişi ibadet ediyor. Nafile ibadet ediyor. Farz değil tabi. İster namaz olsun. Konu okuyor bir şey yapıyor. Ediyor. Ama haramdan sakınmıyor kendisini ama. Yani yalanı, gıybeti, gözü orada, burada her şey yapabiliyor kişi. Diğer kişinin ancak farzı yapıyor, ibadeti fazla yapamıyor, haramdan fazla sakınıyor ama. O Allah'ın daha kıymetli vakıtlarındır. Vakıtlarındır. Yani ne kolaylık var insanlara var. Ne kolaylık var. Efendim işte ben vaktimi fazla namaz kılamıyorum bak. İşte fazla Kur'an okuma bilmiyorum ya, şunu yapamıyorum, yapamıyorum. Ama ne gerekiyor? Daha kolayı haramdan, günahtan sakınmak. Tabii önce gözü günümüzde, gözü korumak, gözü sakınmak, dilini sakınmak, gıybetten sakınmak, yalanı sakınmak, haram yemekten sakınmak. Demek ki bir kişi günahtan sakınıyorsa ama burada ihlas da gerekiyor, Allah için olursa, sakınırsa bak muhteremler, o kadar sevap oluyor ki şu anda haram terk etmek farz çünkü. Bu kişi burada farz sevabını alıyor muhterem. Hem de bunlara bilinmeyen sevaplar bunlar. Hatta bir kişi mesela güncel olarak da en fazla sakınan mesele günümüzde bilhassa havalar ısındı mı tabii kadınlarımız muhteremler, kızlarımız, zavallılar bilmedik için tabii açılıyorlar bunlar. Yani bilseler, önlerini görebilseler muhteremler, yani akıl dürbünün önüne çevirseler, o kabri kefene görseler geçemezler tabii o şekilde. Onlar geziyor. Bir erkek de onlara bakmamaya bir direnç yapabilse ne yapması gerekiyor? Bela buyuruyor, gadir basamıdır hem der. Yeguldun ebsarehim, Allah'a bir bakınız. Yeguldun ebsarehim, gadir basar, göz kapanı kapanı baktı. O kadar mıdır var? Bir insan haramı görmeyeyim diye o göz kapanı bir kapanması var ya mıdır? O anda aldığı sevabın kişinin mükafatını kalbine bulabiliyor o anda. O anda kul iman tanı bulabiliyor kalbine muhteremler. Yani bir göz kapanını kapamak var ya muhteremler. 100 rekat nafile kılacağına bir göz kapanını kapa daha büyük sevap. O kadar kolay. Kolay ama ne gerekiyor bunda? İrade gücü gerekiyor muhteremler. Evet, göz kapağı kapamak kolay ama göz kapağı kine, hakimdekine başına irade gücüne bağlı. İrade gücü emrederse o zaman göz kapı kapanır. İrade gücü nedir? İrade gücü de kişinin ruhsal hali işte. Bir kısa anlatayım muhteremler bu konuda yaşanan bir olay. İki arkadaş Mekke'ye 3 günlük yollar varmış. Yaşadığı yer. Yaya olarak yani. 3 günlük mesafede Mekke'nin yaşadıkları yerler bunlar. İki arkadaş. Birinin ismi Yusuf'muş. İkisi de genç bunların. Bir seyyar çadır alıyorlar yanlarına. İşte ödebir alıyorlar. Su kapı alıyorlar bunlar. İkisi de pek öyle durumda iyi değilmiş. Yani hayvanlar, binekleri yokmuş kendilerine o dönemde. Bunlar yaya yürüyerek Kâbe'ye gitmeye karar veriyorlar hacca. Ebba denen bir yer vardır orada Kâbe'ye yakın. Oraya gelmişler. Akşam olmuş. Bu gece burada demişler, kalalım demişler. Çadır kurmuşlar orada. Tabi sabah olunca acıkmışlar ekmek yıkanlarında. Şimdi birinin ismi Yusuf. Estakonu o şimdi burada, onun ismini veriyorum. Diyor ki Yusuf olan arkadaşına, arkadaş diyor, bize bir ekmek lazım burada ama yani çarşıda gidip alalım ekmek. Öbürü ben gideyim diyor, sen burada bekle diyor. Öbürü ekmek almaya gidiyor çarşıya. Yusuf da çadırın içine giriyor, oturuyor, açıyor Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an okumaya başlıyor çadır içerisinde. Meğersem bir kadın Yusuf'u görmüş muhteremler. Yusuf da çok ama çok güzelmiş kendisi de. Çok güzelmiş Yusuf Efendi Hazretleri kendisi de. Çok güzelmiş kendisi de. Bir genç kadın bunu karşıdan görünce kadın buna gönül vermiş kadın bana. Ama evli kadınmış. Arkadaşı çarşıya bir şey almaya gidince Yusuf'un tek çadıra kaldığını kadın anlıyor, fark ediyor. Hemen kadın çadıra giriyor. Yusuf Kur'an okuyor ama. Önde Kur'an geliyor. Kadın bir şey söylüyor. İlgilensin diye abi kendisi de o niyete gelmiş oraya. Yusuf da bir kadın sesi duyuyor ama belki fakir direncidir diye hiç başını kaldırmıyor Kur'an'dan. Kur'an'a kendini vermiş, anlamını da biliyormuş kendisi. Dalmış Kur'an-ı Kerim'e, o ruhsal hali kaybetmem diye hiç başını kaldırıp bakmıyor. Cebinden çıkarıyor bir para, uzatıyor kadına. Kadın ben diyor para istemeye gelmedim, direnci değilim ben diyor. O zaman bakıyor, peki niye geldin deyince hemen kadın soyunuyor o dönemde. Kadın da çok güzelmiş kadın da, gençmiş de. Bir kadın neyse kocasından sen onu istiyorum diyor. Yusuf bunu durum böyle kadın çıplak, onun karşısında görünce birdenbire Kur'an-ı Kerim'e kapaklanıyor, ağlama başlıyor Yusuf şimdi. Ağlama başlıyor. Kadın bakıyor tabii. Bu ağlayınca, bunda yani ona bir ilgi olmayacak. Kadın anlayınca, kadın gene giyiniyor, çıkıp gidiyor. 15-20 dakika sonra neyse, arkadaşı geliyor. Öte yiyecek almış, gelip bakıyor. Yusuf ağlamış ama gözleri şişmiş Yusuf'un. Yüzü kıpkırmızı olmuş, terlemiş. Yanmış sanki bir şekilde. Şaşır arkadaşı. Yusuf ne oldu sana? İşte aklıma diyor, ufak kızı varmış, yeni doğmuştu, o kızım geldi diyor. Ona arkadaşım Mahsun'a böyle söylüyor. Yusuf, ben seni biliyorum diye. Sen Allah yolundasın. Bak, Kâbe'ye yakın geldik buraya. Sen onun için ağlamazsın diyor. Yusuf, Allah aşkına doğru söyle bana, ne oldu sana diyor. O zaman tabii mecbur kaldı doğruyu söylemeye. Arkadaşlarım, sen gittikten sonra diyor, durumu anlatıyor, buraya bir hanım geldi diyor. Bu şey bana teklifte bulundu diyor. Peki ne oldu? Tabii ben diye hemen ağlama başladım, Kur'an-ı Kerim kapakalım diye. Kadın gitti diyor. Peki niye ağlıyorsun ama diyor. O arkadaşım diyor. İmtihan bir imtihan de diyor. Evet, Allah'ın yardımıyla imtihanı kazandım ama aksi olabilirdi. Ye imtihanı kazanamazsaydım o anda. Ne oldu benim halim diyor. Yanmıştım o zaman diyor. Ne oldu benim halim diye taş ağlama başlıyor. Bu arkadaşı ondan şok oluyor, arkadaşı alıyor. Şimdi Yusuf bakıyor, arkadaşı daha fazla alıyor. Arkadaş, sen niye alıyorsun peki diyor. Yusuf, kim ağlamış ben ağlamayayım, kim ağlamış ben ağlamayayım da diyor. Yasa benim ağlamam gerek. Neden sana bir şey olmadı? Yusuf, eğer sen çarşıya gitseydin bir şey almaya, ben burada kalsaydım, kanım bana gelseydi, ben imtihanı kazanamam, seni kazanamazdım dedi. O zaman ben ne olurum derdi. O zaman ben mahvolmuştum diyor. Daha fazla ağlayınca, tabi geçme boğazlarını yiyecek. Hemen çadırını söküyorlar bunlar, yüklenen çadırlarını. İkisi ağlaya ağlaya Kabe'ye gidiyorlar. Akşam üzere Kabe'ye varmışlar. Bir gusül almışlar ikisi beraberce. Ömre yapacaklar, tavafı yapacaklar. Tavaf ediyorlar işte, namaz kılıyorlar. Genel tavaf ediyorlar, bir şey ayıp ederken. Geliyorsan sonra, tabi yol yorgunluğu üzerlerinde, Yusuf denen genç, Kabe'de, Harem-i Şerif'te yani, bir direkçe yaslanmış, hem Beytullah Kabe'yi seyrediyor, Allah zikrediyor, öyle bir hale gelmiş. O arada bir hafif uykuya dalıyor. Hafif dalıyor ama. Daldığı anda karşısına bakıyor bir kişi, erkek. Ama hiç görmediği bir erkek. Gayet muazzam, nurlu mu nurlu, sakallı, çok da güzel bir erkek karşısında. Şimdi bu Yusuf ona soruyor. Gördüğü kişiye soruyor. Men ente? Sen kimsin diyor. Ben seni insan görmedim diyor. İnsan üstü bu arasın sen, bu kadar güzelsin diyor. Nursun etrafın. Sen kimsin? Bak aynı şey yapıyor muhtemelinde. Elini şeyine koyuyor kişi. Ene Yusuf Nebiyullah bak. Ben Peygamber Yusuf'um diyor. Ene Yusuf Nebiyullah. Ben Peygamber Yusuf'um uzak diyor. Ve ente Yusuf Veliyullah. Sen de evli Yusuf'sun diyor. Şimdi bu Yusuf eden genç rüyadayken ağlıyor şimdi. Benden evli olur mu? Bana mı öyle kalmış? Şeref buyuruyor. Allah imtihan ettiği beni Zeliha ile bana peygamberlik verdi. Allah imtihan ettiği çadırda o kadınla imtihanı kazandın. O an Allah sana evliye bakını verdi mi? O anda Allah sana evliye makamını verdi buyuruyor baktım. Bir anda baktı. Yani diğer kişi 40 sene çalışır, gece gündüz mağaraya kapanır, o makama ulaşamaz. Demek ki bir nefsini aşmak o andaki bir şeyle sana o anda evliya makamını verdi diyor. Ve güzel Mevlam Yusuf Aleyhisselam buna müjdeyi gönderiyor bak muhtemelen. Demek ki nefisle mücadelede, nefis isteğini vermemede, direnmede, tabii erkek hanım da olabilir bu, herkes olabilir bunlar. Kişi ne kadar direnebilirse o kadar Allah ona sevap veriyor. Bir de öfkelenme, buna hakim olma. Tabii çok geniş bu konular ama bir örnek ona vereyim inşallah. Öfkelenme, kızma. Günahların iki kökünü var muhtemelen, günahların. Ne kadar günah varsa bunların iki kökünde var. Oradan fışkırıyor günahlar. Oradan geliyor. Biri şehvet, biri gazap, öfke. Şehvetten tabii yeme içme, haram kazanma, şunu yeme, süslenme, müsleme geliyor böyle. Dallanıyor sonra. Öfke de böyle. Haset, kin, vurma, kırma, onur beni buradan kabarıyor böyle. Günahların kökünü iki. Şehvet, öfke. Bir insan öfkesine hakim olabilirse ne gerekiyor tabi? Sabır. Peki ne oluyor şimdi burada? Hadis okuyorum inşallah cami sagirde. Rahim. Men kellama gayldan. Bir insan öfkeyi tutabilirse bakınız. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öfkelenmesine buyurmak derler. Ayeti de öyle geliyor. Ayet-i Kerime'de. Vel kellimine gayza geliyor ayet-i Kerime'de bakın. Allah öyle buyuruyor. Vel kâzımînel gayza, gayr öfkelesini tutanlar. Demek ki öfkelenmemek, sinirlenmek, kırmak ele değil. İnsanın yapısına bu var muhteremde. Yani o madde işimize var. Isıdır bu, ateştir bu. Bu madde işimize var. Peygamber için bize şöyle buyuruyor. Kim ki öfkesini tutabilirse, ve yaktır ala infazihi. Kişi kızdı, sinirlendi. Ve yaktırı o kişinin gücü yetiyor ki ala infazihi. Neye kızmışsa kişi hakkından gelebilir. Gücü yetiyor buna. Burada demek ki bakın peygamberde iki ayda öfkelenmede tutmayı muhteremler. Bir kişi kızdı. Öfkelendi, aşırı öfkelendi. Ama mecbur kaldı susmaya korkusundan yani. Karşısında amiri, memuru, şusu busu. Kişi öyle bir yere girmiş ki kişi ondan başını ezerler. Kişi korkuyor şimdi orada böyle. İçten kızıyor müziği ama korkudan pısıyor. Tamam günah girmiyor ama buna sevap kişi alamıyor. İkincisi kimsenin çekilmiyor. Kendi makam mevki sahibi. Gücü yetiyor. Kimsenin çekilmiyor. Yapabiliyor. Elinden geldiği halde, gücü yettiği halde öfkesine hakim olan kişi. Bunun sevabı buradan sevap kaynaklanıyor. Mel Allah kalbehü emnen ve imanen. Allah'ın da kulunun kalbini güvenle imanla dolduruyor. Bir anlamı muhtemelen. Demek ki bir anda öfke hakim olabilmek, aşırı kızdı, gelebiliyor. Bu insan yapısına var. İnsan bu madde var, kızabiliyor insan. Ama kızdım diye değil. Kişi yine hakim olabiliyor. Gücü yettiği halde, hiçbir engel olmadığı halde, kişi Allah korkusuyla hakim olursa, o anda bunun kalbi güvenli, emniyetle, imanla doluyor muhtemelen. Aldırsan bir Allah talep ediyor. Bir de gelelim inşallah, üçüncü bölüme gelelim inşallah. Tabii örnekler çok ama ancak bu kadar sırabiliyoruz. Üçüncüsü de musibetlerde sabır. Nedir musibet? Hoşuna gitmeyen haller. Tabii hastalıklar, şunlar, bunlar ne varsa bize ters gelen her türlü haller, bunlara musibet deniyor bunlara. Hadis okuyorum Tirmizi'den. Yalnız herkesin başına bu da gelebilir muhtemelen bakınız. Çünkü Mevlam bir ayet-i kerimesi de letüblevünne ve leblüvennehküm ayet-i böyle geliyor muhteremler. Mevlam burada bak yemin ediyor muhteremler. Letüblevünne ve leblüvennehküm elbette imtihan olacaksın Mevla buyuruyor. Yani dünya İmtihan alanı dünya. Herkesin başına gelebiliyor. Maizzalül belavü bil mümini vel mümineti. Bir mümin erkeğin mümine kadının başından bu gibi musibete belalar eksik olmaz. Resulullah böyle buyuruyor. Fî nefsihi ve beledihi ve malihi. Bak. Peygamber Efendimiz. İnsan kendi nefsinden başı, dişi, karnı, şurası, burası, işi, gücü, her şey olabilir insanı. Ve insanın eşinde, evlatlarından, yakınlarından yani. Ve maliyi bir de malından. Malından. Malına zarar geliyor, şu oluyor, bu oluyor, görebiliyor. Hatta yelkallâhe teâlâ ve maliyi hatîetün. Kul hiç günah üzerine kalma Allah kavuşuncaya kadar bir mümin başlamış da gelir mi? Yani kendi nefsine gelebiliyor. Hastalıklar, şunlar bunlar gelebiliyor. İş yerinde, komşusundan hep bunlar bunun içine giriyor. Yani komşusudur. Efendim işte bana bir zararı bana böyle şöyle böyle yapıyor. İşte imtihan muhtemelen. İmtihan muhtemelen. Komşudan gelir, iş yerinden gelir, oradan gelir, buradan gelir, hastalığı gelir, musibet gelir. Biri ağzı inmez, boş gevezelik eder, hakaret edebilir, her şey olabilir. Demek ki bu ne gerekiyor burada? Sabır muhtemelen. Yalnız sabır böyle bir aşağılık, bir miskinlik anlamına gelmesin sabır muhtemelen. Nedir sabır? Bunları aşabilecek güce sahip olmak. Bu da sabır. Yani elinden geldiği halde ama Rabbim benim böyle yapmamı istiyor diye kişi bu niyetiyle ne yapacak? Aşırı güce gelmesi böylece. Kul Allah-u Teala'ya kavuşuncaya kadar ne kadar insan yaşlı da olsa, yatağına kişi bağlı da olsa imtihan yine eksilmez muhtemelen. Ama kendisinden, evlattan, torundan, kardeşten, işte ana babadan, şuradan, buradan, kişi sevdiklerinden imtihan eksilmez muhtemelen. Herkesin başına gelir böyle. Yani bir insan bir devletin tepesinde olabilir. Ama onun kızı da ölebilir. Bir telefon haberi gelir. Efendim işte kızın trafik adına gitti diye. Gelebilir. Yine hadis okuyorum muhtemelen bununla ilgili olarak inşallah. مَا مِنْ شَيْءٍ يُسْيِبِ الْمُؤْمِنَ فِي جِسَتِهِ يُزِيهِ Bir Müslümanın, mümin kişinin, burada mümin diyorum böyle. Allah korusun, imansız kişinin başına ne gelirse gelsin, hem o belayı çeker, hem sevaptan yoksun kalıyor muhtemelen. Sevabını yaparca. Bir mümin başına bir şey gelse, فِي جِسَتِهِ يُزِيهِ Peygamber şey buyuruyor muhtemelen. Bir insan cesedine, bedenine bir şey geldi. Nasıl bir şey geldi? Yüzihi ona eza veren bir şey geldi. Rahatsız eden kişi geldi böyle. Bir grip oldu. Baş ağrısı geldi, diş ağrısı geldi, gözün ağrı geldi, şu oldu, bu oldu. İnsan bir şey geldi. İlla kefrala bihi min seyyiatihi. Bakın o teyemler. Allah-u Teala kuluna ne kadar bir şey vermişse, kul da sabır etmesi koşulu ile Rabbim o derece onun Rabbim hesabını veriyor. Hatta bu da günahını affediyor gibi bura. Şöyle böyle. Kulun günahları siliniyor bak muhteremler. Bir insan humma deniyor. Yani grip hastalığını bitiriyor. Bir insan bir gribe yakalansa tabii ateş basarak kişi bir şey yapar kişi o anda sonbahar ağaçın yaprakları dökülüyorsa öyle günahı dökülüyor bak muhteremler. Kişi tabi burnu akar, aksırır, öksürür, nereden bu geldi? Dedi mi? Kaybetti anlattı. Sevaplar sabır etmek ile bağlantılı muhteremler. Efendim tedavi etmeyecek mi? Edecek muhteremler. Mesela yolda kaza geçecek kişi Allah korusun. Tabi kanaması var. Hastaneye gidecek. Ama ne yapacak? Rabbim böyle demeyecek, razı olacak. Ama hastaneye gidecek muhteremler. Tedavi olacak kişi. Bu arada bağırmak, çağırmak yok muhteremler. Ama efendim çok canıyla dayanamıyor. Gözüne yaş gelebiliyor. Bu ayrı konu muhteremler. Ama şikayet olmamak şartıyla muhteremler. Yani bir insan bakın muhteremler. Kişinin mesela gece uyandı da diş ağrıyor böyle, gece. Tabii gece diyorum çünkü daha zor oldu işte böyle. Kişi uyandı, uykusundan gece uyandı, dişi ağrıyor. Herkes uyuyor. Karanlık. Uyku uyuyamıyor şimdi. Öyle tuttu dişi ağrısı tuttu kendisini, yeni tuttu kendisini. Kızarsa mızarsa kaybetti. Sabrederse ne oluyor? Bakın ne kadar şiddetliyse diş ağrısı onun orantı olarak kişiye Allah'ın günü affediyor muhteremler. Affediyor. Yani bir şey boşu yok muhteremler. Bir Evliyullah, şöyle bir şey örnek vereyim muhteremler. Benim çok hoşuma gitti de. Bir anne diyor. Bir anne. Annenin çok sevdiği bir yavrusu var diyor. Tek evladı var. Ufak çocuk. Anne kendi eliyle diyor, evladını doktora götürür. Tabi o zamanlar icabında başka ilaçlar verilir, şu bu yapılıyor. Günümüze gelince mesela anne ne yapıyor? Çocuğu alıyor, aşıya götürüyor günümüzde. Tabii çocuk ağlayacak ama biliyor anne bunu ama. İlk çocuğu kadıncağızın, genç hanım, ilk çocuğu çok da yavrusunu seviyor. Herkes sever ama o anne daha fazla sevdiğini kabul edelim. Çok sevdiğini alıyor, aşıya götürüyor. Giderken çocuk da bilmiyor. Anne biliyor ama çünkü canı yanacak. Oraya götürüyor. Ya çocuk hastalanıyor da yine vurması gerekiyor çocuğa. Yine vuracak çocuğa böylece. Anne ne yapıyor? Anne kendi eliyle onu oraya götürüyor, ineğe götürüyor. Hatta öyle hal olabiliyor ki çocuğa ameliyat gerekiyor. Ameliyat gerekiyor. Ameliyat gerekiyor. Ne yapıyor anne baba? Doktora gidiyorlar işte. Görüşüyorlar. Neyse usulüne, kuralına bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Çocuğu hastaneye götürüyor elleriyle teslim ediyorlar. Çocuk ameliyathaneye girecek. Tabi çocuk bayılacak, efendim yarılacak, kesilecek. Bu ne yapıyor bunlar bunu? Çocuğunu yararı burada ama muhteremler. Yapmasalar çocuğun tehlikeli durumu var muhteremler. Ne yapıyor değil mi bunlar? Bunu yapıyorlar. İşte adı cemaatimiz Allah Teala kulun bunun için bela yapıyor muhteremler. Kul Allah yol bulamıyor başka türlü. İbadetini fazla yapamıyor kul. Huzuru bulamıyor kul fazlasıyla. Sevabı noksan. Verilen kulun acıyor. Sevap lazım. Allah'ın adaleti var ama ya. Veren ne yapıyor? Allah Teala melam genelde Allah Teala sevdiği kullarına bir musibet veriyor şimdi. Bakın adı cemaatimiz. Bir insan yolda giderken ayağı bir şeye çarptı, insan bir sürtse insan şöyle. İnsan bir sendelese. Taşla, maşla, insan bir şeye çarptı da görmeden insan düşmedi, sendeledi ama. Bir sendeli insan. O anda kişi kızmasa, sabır edebilse hemen yazılmaktan. Yazılıyor efendim. Yazılıyor efendim. Şimdi hadis-i okuyorum bu konuda. Bu anlattığım konu ilgili olarak hadis-i şerif. Allahu erhamu bi abdihi min validati li şefikati bi velediha bakmaktadır. Allah Teala erhamı. Allah çok da Allah merhametidir. Bi abdi kuluna min validati şefikati bi velediha. Bir anne nasıl yavrusuna onun bir şefkati merhameti varsa Allah'ın kuluna şefkati çok daha üstün muhtemelen bu şekilde. Yine örnek veriyor bazı evliyalar. Çocuk diyor susar. Mesela çocuk bir ameliyat oldu. Öyle icra durum oldu ki su içmemesi gerekiyor. Şimdi çocuk susamıştır. Çocuk da bilmiyor. Anne su diye ağlıyor. Su su. Anne içki parçalıyor. Su var mı? Var. Her tarafı su. Var. Ama çocuk bu suyu vermemesi gerekiyor anda. Vermemesi gerekiyor anda. Aman yavrum sahabet muhabbet okşama uğraşıyor muhteremler. İşte bak muhteremler. Bizim öğlen aç bakıyor Ramazan'da, değil mi? Öğlen bize yemek yedirmiyor muhteremler. Bizim öğlen su içirmiyor Ramazan'da. İçirim neden? Hepimiz yaramızı muhteremler. Burada hiç Rabbim hepimiz muhteremler. Bu kula eylesin. Lillahi Fatiha. Thank you.